السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم لقزام قد كإيمان تنمشكور الله سبحانه وتعالى أغاية عمت كسانيا قد كسهيم كما هي و lengo la kuweza kumtaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kwa hakika sisi tuna furaha kubwa kwa kukutana na nyinyi ndugu zetu. Tulikuwa tuna shauku kubwa tuweze kuja kuwaona ili tuweze kufikishiana na kukumbushana machache ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutuafikisha nayo. Eleweni ndugu zangu katika imani, hii ad-da'watu salafia, hii ni dawa ambayo ina mambo yake muhimu. Ni dawa kama alivyoashiria Sheikh wetu Abu Ayman Ash-Shirazi hafidhahullah ta'ala. Kwanza, ni dawa inatilia mkazo sana jambo zima la kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo lake la kwanza, ambayo tauhidi, ndugu zangu katika imani, kinyume chake ni shirki. Kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, shirki ambayo Allah ameahidi kwamba yoyote atakufa hali ya kuwa ni mshirikina, huyo awezi kumsamehe. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe yule ambaye atakufa ni mwenye kumshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kwa hivyo lazima ufahamu kwamba da'watu salafia, jambo la kwanza kabisa, inalingania watu kwenye tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na kinyume chake ni watu waache ushirikina. Kwa hivyo ikiwa leo hii mtu bado ana mahiriza, atakikana ayafungue, bado ana matalasimu, atakikana ayachome, bado anaabudu mizimu, ana mashaitani, yuagoneka, yenda kwenye mafingo, yote haya atakikana ayawache, kwa sababu mwisho wake ni mbaya. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo Allah amemharamishia pepo, hairambi ngo. Sasa kama kuna mtu alikuwa anafanya hivyo au bado anaendelea kufanya, atakikana atubia haraka sana kabla hajafikwa ni mauti, kwa sababu kifa na hali hiyo mahala pako ni pabaya. Kadhalika ndugu zangu katika imani, ad-da'watu salafia ni da'wa inayolingania kufuata kitabu na sunna, sambamba kama vile vile walivyokuwa masahaba radhiyallahu anhu. Usifate kitabu na sunna kwa ufahamu wako wewe mwenyewe, utapotea, utajiingiza katika makundi ya batil ambayo nayo pia yanadai yanafuata kitabu na sunna. Khawarij leo hii, makhawarij ambao hii ni lugha ya Kiarabu, kwa Kiswahili fasaha tunaweza tukisema magaidi, wale ambao mtu yajifunga mabomu akenda katikati ya watu akalipuka akachanika chanika, eti ndini hiyo, akisimama yuasemaje? Qala Allahu qala Rasul. Lakini haya maneno anayoyasema, hakuna wema waliomtangulia walioenda na ufahamu wake huo, kwamba ye kwamba mtu Muislamu atakikana ajifunge mabomu achanike na watu auwe watu ovyo tuvurugu bila sababu za kimsingi. Da'wa tusalafia ni kinyume na hayo yote. Inawasafisha watu kwenye akida. Bi maana inakutoa kwenye ushirikina, inakupeleka kwenye tauhid. Inawasafisha watu kwenye fikra zao. Bi maana ya kuwatoa watu kwenye fikra potofu chafu za kikhawariji, za kiikhwani, za madhehebu yote ambayo kwamba ni ya batili, na kuwasafisha watu akili zao ziwe safi. Usiye akili yako wewe mpaka Muislamu mwenzako kimuona wataka mlipue tu. Sasa hiyo dini ya vipi hiyo? Kadhalika da'wa tusalafia inalingania katika kufata sunna ile ambayo kwamba ni safi aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wasalam. Ukifanya jambo waulizwa jambo hili wewe, hebu tuambie umelitoa wapi? Kama umelitoa kwenye kitabu, basi ni kitabu gani hicho? Je, una muongozo wa nani katika hili jambo lako hili? Kwa hivyo da'wa tusalafia ni da'wa inahitaji elimu. Ni da'wa inahitaji elimu. Kama vile bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jambo la kwanza baada ya kutimiliziwa kupewa unabii, aliambiwa ikra, soma. Kwa kusoma kwako ndio utazifahamu ibada zako, utamfahamu ni muabudu ni nani. Kadhalika utafahamu zuri lipi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala nikilifanya atafurahi au anapenda, baya lipi ambalo nikilifanya Allah subhanahu wa ta'ala hapendi. Elimu. Ndio maana Imamu al-Bukhari rahimahullah ta'ala akaweka mlango katika al-Jami' as-Sahih, kitabu chake maarufu kinachoitwa Sahih al-Bukhari, akasema babun القول قبل العلم قبل القول والعمل. Huu ni mlango unaobainisha kwamba elimu kwanza kabla ya kuongea na kufanya kazi. Kama huna elimu usisimame ukaanza kulingania, utakuwa wewe kama wale jamaa tu tabligh ambao leo mtu kapitiwa ni ule mumbu, ule watoka toka pendeni siku tatu siku 40 na mizigo mgongoni huko. Alafu ndani ya siku tatu au nne yuasimama tayari anawapa watu mawaidha. Atafundisha nini huyu? Wakati hakuna kitu amesoma. Ad-da'wa as-salafia inalingania kwenye kusoma kwanza kabla ya kufanya kazi. Kwa sababu ukifanya kazi ni kama vile sawa sawa na mtu atangaza udaktari alafu atakaa afanye upasuaji lakini yeye hajasomea. Kaletewa visu nini masindano hapo, na wagonjwa. Sasa huyu atafanya mauaji, sio kwamba atatibu. Ndio hivyo hivyo hii dawa. Angalieni hao kina sijui ndio makaburi huko Mombasa. Angalieni hao kina Abu Ismail huko Tanzania. Angalieni hao kina Rogo ambao wanazungumza mawaidha kuwatoa watu kwenye da'wa ya sawasawa na kuyaingiza katika ukhawariji, katika ugaidi. Mtu anazungumza vitu unaona mbona huyu akosea hivi, undaiwa vipi huyu? Kama mama yako hataki kufuata sunna, hataki kufuata kitabu, mkate. Sasa huyo Mtume aliwakata watu hivyo, angepata watu kweli? Maana alikuwa peke yake, waliobakia wote makafiri kufar, sio? Lakini Mtume alayhi salatu wasalam alisubiri. Na wakati yuko Maka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa yani wakati wake ni mgumu, kama wanavyoona nyakati zetu hizi, basi sisi tukatika raha. Maana yeye alikuwa apita na sahaba wake mmoja yule pale ateswa, aburuzwa, Bilali yule pale apigwa, Ammar bin Yasir yule pale, mzee Yasir mwenyewe yule pale, lakini anabakia kuambia sabran ala yasir, subirini, ahadi yenu wapi? Peponi. Aje aambie jamani, sasa sikilizeni nyie watano, nyie jificheni kwenye kona na muwakali wa jamaa. Hakuna kitu kama hicho. Uislamu ni dini safi, inaharibiwa ni hawa watu ambao kwamba wana njia ambazo ni potofu. Ndugu zangu katika imani, Sheikh wetu amegusia jambo muhimu sana katika huu Uislamu, ambalo ni hii tauhidi. Tauhidi kipengele chake cha kwanza kinasema ni la ilaha illa Allah. Na mtume kipengele hiki alisema yule ambaye atakuwa neno lake la mwisho ni la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yule ambaye neno lake la mwisho ni la ilaha illa Allah, mtu ataingia wapi? Peponi. Wahab bin Munabbi asema, eleweni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema ila ilaha illa Allah ni ufunguo wa nini? Wa peponi. Lakini kila ufunguo una meno yake? Au ufunguo zote zinafungua kufule yote? Kila ufunguo una meno yake. Na hii la ilaha illa Allah nayo funguo hii ina meno yake. Mpaka uyatimize haya meno ndo itakwenda kukufungulia huo mlango wako huko peponi huko. Meno hayo ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadun wal qabulillah. Haya meno saba yasikilize vizuri haya. Ukiyatimiza haya, hapo sasa funguo umeishika ya kuingilia na upeponi. Asema ilmun, kama vile tulivyozungumza mwanzo. Kwanza ni umjue Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni muabudu wa mjua. Leo hii kuna wengine wakiambua wewe Allah yuapi, hana la kujibu. Yuko popote, hayuko mahala eh? Yani anajigonga kama vile amekuwa jahawia. Maana kuna baadhi ya watu wanasema Mungu hayuko mbele, hayuko nyuma, hayuko huku kulia wala kushoto, hayuko juu, hayuko chini, hayuko popote. Sasa nawauliza swali tu dogo. Kuna mtu anasema ana gari yake, lakini hiyo gari haina matairi, haina sukani, haiko nyumbani kwake, haiko barabarani, haiko duniani, haiko popote, lakini anayo. Ana baiskeli huyo, ana gari huyo, anayo. Sasa huyu ni kwamba amemfananisha Mungu na kitu maadhum. Anasema ana Mungu ambaye hayupo, kwa sababu Mungu huyo hayuko juu wala chini, wala mbele wala nyuma, wala kulia wala kushoto, wala hasifi na mahala. Ina maana huyu ana Mungu. Sifa hii ni sifa mbaya sana. Eleweni, Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi? Yuko juu. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Mwingi wa rahma juu ya arshi, yuko juu. Kwa hivyo ilmu, kwanza kujua Mungu yu wapi. Huku chini tuko pamoja naye sisi katika kutuchunga eh, katika kututeremshia riziki, katika kutuangalia siha zetu tunafanya nini eh? Wahakana. Lakini yeye kama yeye kwa dhati yake yuko wapi? Yuko juu. Na hili watakikana ulifahamu kwa elimu ya ukweli, ambayo kinyume chake ni jahili. Kwa hivyo ilmu ni jambo muhimu sana, kwamba Mungu Allah subhanahu wa ta'ala umfahamu kama Allah subhanahu wa ta'ala, usibabaishwe ni yoyote. Kwa hivyo ilmu yaqin. Yaqin nini? Yaqin ni ukweli ulioko ndani ya moyo, ambayo mtu yoyote hawezi kukuletea kitu cha kinyume chake ukamkubali. Mfano leo hii mtu aje akwambia hii hapa hii ni nazi, utakubali? Hii nazi si simu hii? Akwambia hii ni nazi, ambia hapana, hata unifanye nini mimi sikubaliana wewe. Kwa hiyo watekana umfahamu Allah kwa yakin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye muumba wa mbingu na ardhi aliyokuumba wewe. Akija mtu akwambia hapana, Ali bin Abi Talib ndio Mungu, marafidha walifikia huko mpaka akaja akawachoma moto Ali bin Abi Talib. kuna wengine walikuja kumwambia anta anta, wewe ndio yeye, ambia yeye nani asema anta rab, wewe ni Mungu. Ali akawashika akawachoma na moto, wengine wakakimbia. Kuna watu leo hii wanakuja kutangaza unabii, kuna watu leo hii wanakuja kutangaza uungu, kuna wengine wanaabudu mawe, wengine wanaabudu miti, wengine wanaabudu binadamu wenzao. Hawa wote wewe waone katika balala, kwa sababu unatekana waabudu Allah mmoja, yakini yako, kama vile ambavyo unaingiza kidole kwenye moto, unajua huu moto unachoma. Akaja mtu akwambia huu moto hauchomi, ambia yakini yangu inakataa. Yakini ni kitu ambacho hakikubali, la yatajazza, kwa uhakika kabisa Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja. Kwa hivyo ilmu, yaqin wa ikhlas. Ikhlas, ndugu zangu, katika imani ni mambo yako yote katika ibada zako zote, uzielekezee yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Watu hawakuamrishwa isipokuwa waabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kumtakasia dini. Dini kuitakasa mvipi? Kama vile wewe una nguo yako nchafu hii, wataka itakate, waifua iwe nyeupe. Kwa hivyo dini yako wewe watakana itakasike, iwe nyeupe, isiwe na doa la ushirikina, isiwe na doa la bid'a, isiwe na doa la maasiya. Eh? Wewe ni mtoto wa Kiislamu, kama ni binti lazima uvae jilbabu, ujipambe na stara iliyokamilika, uvae nikabu yako. Kama ni mwanamme, vaa sunna, sio unaburuza suruali. Mtume kakataza. Fuga ndevu. Anasema ah, kifuga ndevu nitaambiwa ngaidi. Mafumu yako mbaya wewe. Una matatizo tu. Kwa hiyo watakikana kila kitu ukifanye sambamba vile Mtume alayhi salatu wasallam amefundisha, bil ikhlas. Kwa ikhlas. Kwa hivyo ilmu, yaqinu wa ikhlasun wa sidquka, ukweli sasa. Na hapa kwenye ukweli ndio penye matatizo hapa. Watu wengi wanajinasibisha na Uislamu lakini ni waongo. Watu wanadanganya danganya. Watu wanatumia mbinu za kula mali za watu na nini? Haitakikani hivyo. Da'wa as-salafia inalingania ukweli. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Enyi mlioamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muwe pamoja na wakweli. Lazima muwe wakweli. Usiwe muongo. Ukiwa muongo utaharibu, utajiharibia katika sifa yako, na sio sifa ya wema waliotangulia hiyo. Kwa hivyo ilmu, yaqinu wa ikhlasu wa sidquka ma mahabbatin. Hivi vyote hivi ulivyoviamini uvifanye kwa mahabba, umwabudu Allah kwa mahabba, kwa mapenzi. Huwe unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, huwe unaipenda dini yake. Kile alichokukataza watakikana pia upende kukiacha, kile alichokuamrisha upende kukifanya. Siasema ah, tafanyaje, na swali tu, lakini ah, haya maji asubuhi bwana, baridi hii, ni hivyo Mungu kataka tu, lakini mimi hata sipendi, nimechukia. Bado wewe bali watakikana wanyanyuka asubuhi, una nashaka, wajua natekeleza jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala nalipenda, na mimi nalipenda hata kama maji yako baridi, na unapenda hiyo baridi vile vile. Unapenda hiyo baridi vile vile, lakini unasema ah, tafanyaje bwana, kutoka kwenye shuka, lakini ah, naenda tu, nitafanyaje sasa. Wewe hata kama wafanya tayari shingi za matatizo kwenye ibada yako. Lazima upende ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima umpende Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo almahabba, umpende Mungu, uzipende amri zake, yale ambayo kwamba ni makatazo. Si umeambiwa la taqrabu zina, usikurubie zina mathalan, basi wewe lile jambo la kutokurubia zina lile uwe unapenda hivyo. Sipendi kwamba niingie katika zina, napenda nijitenge. Napenda kule kujitenga kama nilivyoambiwa ni Mungu, na sipendi kukurubia. Hapo utakuwa ni Muislamu. Sipendi kunyoa ndevu mimi, maana Mtume kakataza. Napenda kufuga. sipendi kuburuza lisuruali mimi kwa sababu mtume kakataza, napenda kuvaa suna. Hiyo ndiyo njia ya sawasawa. Vipende vyote ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam ameviamrisha, lakini vichukie vyote ambavyo kwamba amevikataza. Hiyo ndiyo mahabba. Pamoja na mahabba, maa mahabbati, kisha inakuja alinqiyadu. Alinqiyadu mkutekeleza. Yani uyatekeleza, usiyapende tu kayawacha, lazima utekeleze. Kama wewe ni Muislamu basi uswali. Sasa mimi naitwa Muhammad, naitwa Qasim, naitwa Khalfan, naitwa Fatima, lakini wewe zako ina msikitini, wewe uko kwenye bao atazumna. Bado Uislamu wako utakuwa na matatizo. Lazima utekeleze vile ambavyo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha. Kisha walqabuli laha. Ukubali vyote hivyo. Usivirudishe, uvikubali. Kuna baadhi ya watu mtu namsomea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, lakini wala haizinga wala haitia kama vile namwambia shairi, wala hashtuki. Sasa Muislamu hatakiwi awe hivyo. Muislamu atakikana mambo yake yote awe anafuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mfate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na hii ndiyo alama yake ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني محمد سما واambie hao ikiwa mwampende Allah subhanahu wa ta'ala basi nifuateni, nifuateni mimi. Yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni. Wayaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni madhambi yenu. Kwa hivyo eleweni, da'watu salafia inalingania katika hili tajrid tauhid, kustafisha tauhidi kwenye vifua vya watu, tajridu almutabaa, kadhalika kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba wake kule kule ambako kulikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siku moja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaambia masahaba wake kwamba umati wangu huu utagawanyika makundi 73, lakini yote haya yameidia kuingia peponi, yani kuingia motoni, isipokuwa kundi moja tu. Akaulizwa lipi hilo, akasema huma alama ana alayhi liyuma wa ashabi, hao ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Kwa hivyo sisi ili tupite njia ya sawa lazima tufuate yale aliyoyafanya mtume na masahaba wake. Akikuletea mtu jambo ambalo kwamba una wasiwasi nalo, akakwambia hii ni dini na tukifanya tutapata iba, tutapata thawabu, muulize dalili. Je, mtume kafanya? Kama mtume hajafanya, je masahaba walifanya? Kama hawajafanya, wewe umetoa wapi? Kwa hivyo ad-da'watu salafia ni dawa ambayo inawasafisha watu katika aqida zao, kadhalika katika tatbiki ya muamala wao, maisha ya kawaida. Kiufupi, da'watu salafia ni Uislamu uliokamilika. Unamkosoa mtu pale ambapo kwamba anastahili kukosolewa. Unamuelekeza mtu njia ya sawa sawa. Hili lafaa, hili alifaa. Hiyo ndiyo da'watu salafia. Yaani mtu asikae akaona hapana, wale mabwana wale wana shida sana. Maana kuna propaganda nyingi zimeingizwa ndani yake. Wale wanakataa watoto wao usisome maskuli, uongo. Maneno hayo si ya kweli. Da'watu salafia ni da'wa ambayo inalingania kule ambako alikokuwa, vile ambavyo alikuwa navyo mtume na masahaba na matabi'in na tabi'i tabi'in. Nimeeleweka? Nadhani mpaka hapo itakuwa panatosha kwa leo, maana nimesikia dhana kama Sheikh Mbwana na ziada. Basi Sheikh Mbwana, haya ni zamu yako huko. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.